Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, kaixo. Kaixo. Ba, bueno, badakizuen bezala, denboraldien bukaerara ailegatzen ari gara eta hori izanen da gure bi talde nagusien kasua ere asteburu honetan. Denboraldia bukatuko dute, bai Bidasoak, bai Real Unionek ere, biak ba, modu desberdinetan hartuko dute asteburuko azken jardunaldi hau. Ba, Bidasoak bere aldetik bihar jokatuko du Cuencaren kontra, Cuencaren etxean azken jardunaldia izanen da, baino badakite dagoeneko ba, txapeldun orde izanen direla, beraz, garaipen eskuratzera joanen dira, hala ere, naiz eta lasaitasun edo bertze modu batean, ez, hartuko duten azken partidu hau. Bertzalde, ba, Real Unionek garrantzizko partida bat jokatuko du, bihar ere, arratsaldeko zazpietan, Deportiboren kontra, neurketa zaila izanen da gainera, Deportibo dagoeneko ba, mailako txapelduna handelako, mailako liderra da, eta beraz, ba, ez dituzte gauzak erraz jarriko, ala ere, ba, Real Unionek garaipena beharrezkoa du, maila mantentzeko borroka horretan, oraindik ezpaitu, deus ere segurtatua. Bertzalde, Pala txapelketako bigarren jardunaldia jokatuko da, Hondarribian emeki emakume elkarteak antolatutako emakume Pala txapelketaren ba, bigarren jardunaldia, Jostaldi pilotalekuan jokatuko da, bihar arratsaldeko lauetan. Bertze itzordu bat ere Irunen, asteburu guztian zehar Northfit Irun Crossfit txapelketaren hirugarren edizio ospatuko da irian, bieguneko lehiak eta izanen da, eta guztira, bortzeun kirolarik baino gehiago kartuko dute parte, Urantzu frontoian, azken portu kirol legian, baita kalean ere osin biribileko bidegorriaren inguruan eginen den hain zuzen, bueno, ba, jardunaldian. Bertzalde, Bidaso Atletiko taldearen eta Urgara Waterpolo taldearen inguruan arituko gara, bi klub hauek indarrak batu eta hitzarmen berri bat sinatu baitute lankidetzan aritzeko elkarrekin eta, bueno, ba, horren inguruan erran zutena aipatuko dugu, Santiago Tarraken inguruan ere arituko gara, izan ere, ba, pasadeen asteburuko emaitza batzuk aipatuko ditu eta asteburu honetan ere izanen dituzten lehiaketak zerrendatuko ditugu. Eta arrauna zarituko garenez, ba, Hondarribia ere izanen dugu izpide, Mutrikun izanen baitira lehian, denboraldia hasi baino lehen. Eta azkenik, ba, itzorduen tarteare izanen dugu, ba, asteburu honetan laburra izanen dena, ba, bereziki futbola izanen dugulako, eta hemen ere, ba, denboraldiko azken jardunaldiak aipatuko ditugulako. Bukatzeko, ba, zenbait itzordu ere izanen dugu, edo kontuan hartu beharreko ba epeak eta itzorduak ere, bai asteburontarako baita, ba intzinera begira heldu diren asteburuetako ere, beraz hori guztia izanen dugu gaurko saioan eta denbora gehiago galdu gabe, ba has dezagun gaurko saioa. Ba, asteko aipatu dugun, Bidasoak bihar jokatuko duela, denboraldiko azken jardunaldia Cuenca bisitatu beharko du horretarako, bihar arratsaldeko bortzetan hain zuzen ere, eta, bueno, ba, bertze lasaitasun batean, edo, bueno, bertze modu batean ekinen dio, azken jardunaldi honi, pasaden jardunaldian, edo pasaden partiduan, etxean, dagoeneko, txapeldun orde izatea, lortu zutelako, eta horrela, ba, atzo egon ginen beraiekin, eta atzo aipatu ziguten bezala, lehiatuko badute ere, eta partidua irabazten saiatuko badira ere, ba, uste dut, bertze modu batean, bertze lasaitasun batekin, ez? Ekinen diotela partiduari, Jean-Pierre. Ba, enola ez, helburu nagusiak bete egin dituzte, alde batetik, bigarren postua eskuratu egin dute, eta txapeldun orde direla aipatu behar da, eta azpimarratu behar da, beti aipatu behar da, ez da erraza, bate erraza, Bidasoarentzat gauza horiek eskuratza. Joan den urtean ez zuten eskuratu eta kritika ugari hartu zituzten, berehala eta Europatik kanpo gelditu ziren ere. Orduan hori dena bete eginda urten bigarren postu hori, txapeldun orde, Europara bueltatuko dira, eta agurrak bizi izan ditugu, ja, bai media arrauirena Dunkerken jokatuko duen jokalaria, bai Jakobo Kutararena joan den larun batean, bestalde batetik, bai aipatu dugun bezala media arraui, eta Jakobo Kuetararekin batera Borja Burgete eta Sir Oiarbide. Irteerak horiek izango dira. Bueno, hori helburu nagusi horiek bete egin dira, orain, azken norgehiagoka bat jokatu behar du Kuenkan, azkeneko sei urte hauetan galdu egin du Sargalen, hori ere aipatu behar da, beste presio batekin, eta nik uste dut ere, ba, jo, aukera izango dute, norgehiagoka serioz bat jokatzeko, eta hoberena erakusteko ere, gertatzen dena taldea dago, diskat, ilundua eta indarri gabe gelditu dela aipatu behar da, hori, hori kontutan hartu behar da, zaba, denboraldia luzera, joan da, eta azkenean hori ordaintzen da. Hueskan ikusi genuen arazo hori, ja, joan den larun batean ere Sagunturen aurka ikusi genuen hartaleku kiroldegian, hain zuzen ere hori nabaritzen da jaurtiketetan. Asier Nieto eta beste eta da, jokalaria ondo prestatzen dute, baina gero jaurtiketa azke kaskarra da. Eta bueno, hori nabaritzen da, eta nabaritu zen. Taldea ez dago bere oberenean, baino lasaitasunean dago jokatzeko, eta horrek irekiko dio atea, ba, norri auka ondo jokatzeko, lasaitasunean, eta beste bi puntu eskuratzeko, tensioa eta urduritasuna Kuenkan dago, han mantentzeko. Pentsa ezazu, Kuenkak aurten Europako txapelketa jokatu egin duela, eta begira ezazu nun dagoen, oain. Ez dakite datorren urtean Plenitu Liga jokatuko duten edo ez, eta edo bigarren mailan egongo diren zilarrezko txapelketan, eta hori kezkagarria da, noski baietz, eta begira ezazu Bidasoa nun dagoen kokatua une honetan. Eta alde horretatik, ba, Mikel Zabala ez da eialdian egongo, ez da ere Mujika, Julen Mujika, Julen Mujika rekuperatzen ari da, eta gero bestalde batetik, Jakub Skriniar. Ander García Goñi sartuko da deialdean, azkeneko orduko kontua da, eta erregeko parako Jakub Skriniarena ez da bermatua une honetan. Eta erregeko pa beste kontua da, baina nik uste dut Caserio gaindituko dutela, baina Barça ezinezkoa izango. Lauko finalean jokatuko dute katalanek ur gero aste horretan, eta komplikatua izango da Bidasoa eretzan. Naiz eta kontutan hartu behar da, berdindu egin zutela lehen jardunaldian, baina beste kontu bat izan zen, eta hartalekun izan zen. Orduan, ba, horrela dio, Bidasoak, eta nik uste dut, ala da guztiz ere, eta hori dena kontutan hartu da, denboraldia borobila dela. Bai, hori da, batez ere atzo hartalekun izan ginenean, ba, aipatzen zuten ez, batez ere lehen zatia izugarria izan zela, bigarren zatian, ba, pixka bat motelago, baina normala da ez, eman zuten mailaren ondotik, ba, noski nekea ere pilatzen joaten da, bueno, lesioak direla eta bertze kontuak ere, ba, ezin da beti ere goi-goi mailan egon. Ezin da beti asmatu. Hori da, ez noski, eta aurkariak ere kontuan hartu behar dira. Noski baietz. Beraz, bueno, hala ere, ezin hobe, joan da aurtengo denboraldea, txapeldun orde da dagoneko Bidasoa, Europako txapelketarako txartela ere lortua du, eta, bueno, ba, oraingonetan Kuenka bisitatuko du, azken jardunaldea jokatzeko, bihar arratsaldeko bortzetan, aipatu dugu Kuenka orrazpiko leian dagoela, sailkapeneko azkenetariko postuetan, eta bertan, bueno, ba, garaipena eskuratu nahiko du ere, ba, bere eskuetan edukitzeko, ez, maila mantentzen zeko txartela hori, hori da. Behar du, beharrean dago alderratatik eta. Baina, ikusteko, argazki batean, Europan ari naiz jokatzen, eta ligan. Helen urtean txapeldun orde izan zen bera. Hoxe, ezke jokalaria hona ditu entrenatzen lehon bat, eta armaiak gehiengoetan beteak. Bai, eta atzo Jakoborekin aipatzen genuen ere, ez? Ba, alde batetik nolakoa den maila hau, eta nolako zailtasuna duen, eta hori islatu egin dela Kuenkaren kasuan, pasaren urtean txapeldun orde izan, eta urtean ba, maila mantentzeko borrokan egotea. Agian Europako txapelketa hori jokatzen akereraginea izan du, ez dakit, bueno, faktore desberdinak izan daitezke, baino ba, ikusteko ze zailtasuna, ze gogortasuna duen, maila honek eta aldi berean ze meritua duen Bidasoak beti ere azken urteetan lehen lau postuetan sailkatu dela behin Asobaliga bukatuta, beraz horrek ere meritua ematen dio Bidasoari. Eta horregatik eskarmentu horrekin Bidasoak datorren urterako erabaki batzuk hartu beharko ditu, zer ba, Europan jokatuko du, ligan ere bai, eta liga horretan berarentza ba babarrunakor jokatzen ditu janaria hor, eh? Beste urtean Europara bueltatzeko, txartela hori eskuratzeko. Eta ez da erraza izango. Jokalari, ezakik, jokalari gehiago beharko dituen, baino indar gehiago beharko du. Eta hori azkenean berriz ere diru kontua zari gara, eta aurre kontua beharko da berriz ere osatu, zeba gazteak ere, ba, bai, egia da, urte bat gehiago dutela, eskarmentua, jokalari ona direla, baino ez da aski izango. Ba, hori da, bai, egia da. Ba, aipatu dugu, birritan hartalekun izan ginela atzo, eta noski, ba, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin egoteko aukera ere izan genuen, eta betiko moduan, ba, berak egin digu, biharko neurketaren aurre ikuspena, beraz, adituko dugu. Bueno, Kuenkako neurketa. Ez da bat ere erresa izango, denboraldi hasieran, ba, goian espero genuen Kuenka, sekulazko jokalariak ditu, oso onak, eta gainera, ba, historia esaten duen bezala, edo azkeneko 8 urteetan Asobalera igondoren, ez dugu partidurik irabazi. Enpatatu bai, baina irabazi ez. Beraz, horrek esan nahi du, ba, betidanik Kuenka irabaztea oso zaila izan zela. Naiz, eta sailkapenean gaizki egon aurten, eta gainera beraientzat partidu gakoa da, ze promozioa jolazten ari dira. Guretzat ez da partidu bat ere erreixa, ze ez dugu ezer jolazten, eta beraiek sanduan bezala promozioa. Baina, bueno, gu itzein dugu taldea, eta guretzat garrantzitsuena partidu irabaztea da. Gu eta kopa prestatzeko, oberena, ondo konpetitzea, eta partidu hona egitea da, hori da guretzat oberena. Ez gira urduri jarri behar, beraiek urduri hongo dira, asko dago jokoan, beraz, zaunduan bezala, garrantzitsuena guretzat, gure maila ematea da, akats gutxi egitea, eta gure, eta ez urduri jartzea. Ba horixe, horiek dira gakoak, lasai joatea, ez urduri jartzea, akats gutxi egitea, eta euren maila ematea noski. Aipatzen zuen atzo ere, Jakobok, ba, ardura bat dutela, ez, Bidasoak ardura duela, ba, txapeldun orde izan da, maila emateko horrelako partiduetan noski, eta, bueno, ba, erraix, gauzak erraix ez jartzeko, ez? Ba, eta errespetua, ligari errespetua. Noski, hori uste dut nahi zuela epatu, bai. Eta Bidasoaren irudia alde horretatik, ba, mantentzea. Bai, noski. Da, hori, ba, ez eraginik izatea, beste, beste talderi ez kasu honetan malgurtu, eta, bueno, bere lekua, Bidasoa bere lekua hartuko du. Eta bere ardura ere bai izango du, Sargalen, eta nik uste dut ez dago zalantzarik alde horretatik. Profesionaltasuna erakutsi egin dutela, eta Jakoboren irizpide alde horretatik argi eta garbi idatzi du azkeneko urte hauetan. Beste kontua da gero hobeto edo beste arazoak nola gain ditut, baina bueno, azkenean Bidasoa talde historiko bada, eta bere lekua aspalditik hartua du ligan, eta badaki alde horretatik ze irizpide mantendu behar duen. Ba horixe, ba bihar izanen da Kuenka eta Bidasoaren arteko partida, Asobal ligako, bueno, aurtengo demoraldiko azken jardunaldi izanen dena, erran bezala bihar arratsaldeko 8:00. Baina horren aintzinetik aipatu behar dugu labur, ba pasaden aste azkenean Irungo udalak Bidasoari harrera egin ziola udaletxean, ba txapeldun ordetza hori ospatzeko eta Europara bueltatuko dela ere ospatzeko, ba bertan izan ziren taldekide eta klubeko ordezkari guztiak, eta bueno, ba, bertan harrera egin zieten Irungo udalantzu, ba bertan izan zinen, Jampiak, eta Eneko Furundarenarekin egoteko bai, aukera izan zenuen. Aipatu berdu, bai. Harrera instituzionala, nik bai. Urusten, jaso genuenean, horra, ba, horra, dei bat ezakete, eta kasu honetan, harrera instituzionala. Bai. Beti bezala egin izan Bidasoak ospatu, bueno, bai, bigarren postu hori oso gori bila da, eta... Bai. Eta Europara bueltatzea, baina Bidasoak bere karga historikoa alde horretatik potoloa da. Europako txapeletak, eta orduan, ba, neurri batean, harrera neurri batean. Irungo dolak neurri hori hartu egin zuen, eta azkenean jokalari guztiak bertan ziren, horrezku bat jasotuten, eta igotu ziren, eta ekitaldi xume bat izan zen. eta gitxo, esen besterik egon, eta diskurtsoak, eta abar. Eta esateko, bai, Irungo dela, horroitu zela, Bidasoa hor dagoela, eta azkenean hor ere, bermatzeko, berriz ere, Irungo areto moldako erraren proiektu hori, Bidasoarentzat oso garrantzitua izango dela, garatzeko, sustatzeko, eta bere proiektua beste leku batean sartzeko. Ba, Bidasoak ere, horma bat du orain, bai bazkidekin eta bai horrek kontuarekin, eta hortik ez balin bada ateratzen, eta ez balin da igotzen, ba, hortxe geldituko da, jokalio berenak irtengo dira, gazte hauek ere bai, demorarekin, eta beharko du bultzada eta. Azkenean, hor dago bultzatzeko proiektu hori, eta hori da kontua une honetan, eta tarte guztiak aprotxatu behar dira, ba, gauza bide finkatzeko. Eta bestalde batetik, ba, bueno, errespetu osoz hartu zuen Bidasoak, eta gustora egon ziren, eta kitxo bestirik. Eta Eneko Furunare bai, egia da, Usurbilko jokalaria, ba, itza hartu egin zuen kasuenetan. Hori da, ba, adituko du, berak errandakoa. Usurbilko udala, Irungo udala da, alere, ba, harrera hau jartzen du eta baliatzen du bigarren postu alde batetik, txapeldun ordeak izatea, eta gero, Europara bueltatzea. Bai, bueno, oso polita ez da, bueno, azkenean indako lan guztia, ba, udaletxeko palangileak ba, eskertzea eta rekonozitza, bueno, taldearen txat oso berezia eta, bueno, oso pozigo da. Nola hartu duzu bigarren postu hau, personalki? Bueno, ba, oso pozik ez da. Bueno, urte klubetik nagoenean bigarren aldia, baina bueno, lehenengo aldian oraindik bigarren taldean ebilen gehiago, eta bueno, lehenengo ba, pitxapelduntzea ba, jokatzen ari naizenetik, eta bueno, oso berezia, eta bueno, beti da nigo hartuko etena. Ba horixe, betiko gogoan gorreko duen bueno, garaipena edo lorpena da Eneko Furundaren adentzat, eta horixe bera hori Irungo udalan izan ziren, harrera egin zieten. Eta, bueno, ba, Bidasoarekin bukatzeko bertzekontu bat ere dugu aipatzeko, hain zuzen ere, ba, kadete mailako gizonezkoak, Zaixa Bidasoa Irun taldeko jokalariak Kantabrian izanen direla asteburu honetan, Espainiako sektore fasea jokatzen, Irundarrei B-multzoan jokatzen egokitu zaie, eta bertan Kantabriako Tekni Norte, Madrilgo Alcobendas eta Kataluniako, ba, Marsa taldeen kontrariko dira. Gaur hasiko da, sektore fasea, arratsaldean eta lehenik, ba, Tekni Norte eta Alcobendas lehiatuko dira arratsaldeko 6:30etan eta ondotik 8:30etan Barsa eta Zaixa Bidasoa izaren dira aurrez aurre bihar. Ordu beretan, ba maiatzaren 28ean Tekni Norte eta Zaixa Bidasoa Irun ariko dira lehenik arratsaldeko 6:30etan eta ondotik ba Barsa eta Alcobendas 8:30etan eta azkenik igandean ba goizez lehiatuko dira partidak. Lehenik Alcobendas eta Zaixa Bidasoa izanen dira aurrez aurre goizeko 10:00etan eta eguerdiko 12:00etan Tekni Norte eta Barsa. Beraz, bueno, ba hortxe bertan Espainiako sektore fasea jokatzen, Bidasoa Irungo kadete mailako gizonezkoak ariko dira. Eta bertzaldeen, ba, Real Unionek ere, denboraldeko azken jardunaldia jokatuko du, bihar baino arratsaldeko 7:30etan jokatuko du, eta oraingo honetan, ba, azken jardunaldia hau jokatzeko Deportivo de la Coruña bisitatuko dute. Ba, sailkapeneko liderra dena eta dagoeneko ba, matematikoki mailako edo mailaren txapeldun izatea lortu duen taldea da. Talde indartsua, gogorra eta uste dut ez dela aurkaririk hoberena ba, Real Unionek behar duen garaipenarentzat. Lehiatuko baitira, Deportivo de la Coruña uste dut ez dituela gauzak erraz jarriko, gainera bere zaleen aintzinean ospatuko du edo ospatu nahiko du ba, ligako txapeldun izatea eta beraz ba, hortxe bertan Real Unionek ez ditu gauzak erraz izanen, batez ere ba, Real Unionek oraindik ez duelako helburu nagusia lortu, denboraldiko helburua baina mantentzea dena eta bueno, ba, eskura badu ere edo hurbil badu ere ba ez dago soilik bere eskuetan eta garaipen askuratu beharko du lasaiago egoteko eta ondora ez begiratzeko, ez? Bere helburua lortzeko beraz. Bueno, ba jardunaldi zaila izanen da Real Unionentzat, denboraldiko azkena eta denboraldiko bukaerara ba horrela jetzea ere ez da xamurra, baino bueno, horrela suertatu da eta hori da, ba oraindik ere bihar arratsaldeko 7etan Real Unionek maila mantentzeko borrokan segitu beharko du, garaipena eskuratu beharko du, puntuak bederen, uste dut puntu batekin nahikoa duela maila mantentzeko, baino garaipena eskuratuz gero, ba oraindik ere lasaiago ibiliko dira txuribeltzak. Bai, oso hurbil dute, egia da, puntu bai. Bat, baina berdintz A Coruñan, egoera baldintza normaletan oso korapilatsua izaten da. Bai. Oso komplikatua ere. Orduan, une hauetan esatea berdinduko dutela, nahi dute ospatu, nahi zuten ospatu Donostian, nahi zuten anuetan ipini galiziartarrak Sanseren jokatutako neurketan ospakizun hori, futbol zelai berezi batean. Ezin izan zuten, Zubietan egon ziren, berdindu egin zuten, eta orain hartuko dute Real Union Riazorren. Eta ez da erraza izango. Ez da erraza izango ospatuko dutela aipatu behar dugulako. Eta gero Alain Oiarzun ez dago jaldian, bidaiatzen ari da une honetan, bazkaldu egin dute Real Unioneko jokalariek, eta mendik hiru ordutara edo entrenamendu berezi bat egin dute, motivazio entrenamendua. Motivazio horik behar. Horretarako da entrenamendu hori behar. Zu azken jardunaldian dena jokoan duzu, hori da motivazio nagusiena. Baina, bueno, ikusten dut, bidai luze baten ondoren, jokalariak ba, bere leku hartzeko fisikoki ba, ordu bat edo ordu bat eta laurden ba, lasaitu, ordu berean aktibatu, eta, bueno, nik uste dut, helburu nagusiena hori dela. Abegondon entrenatu. Mendik, uste dut, seiak eterritan gutxikora bera entrenatuko dutela, alde horretatik. Alain Oiarzun amaikakoan ez dala egongo. Eta gero, nik uste dut, bi jokalari garrantzitu faltako direla. Denak baliagarria dira. Baina kasu honetan, Marcos Luna, Zaragozako jokalaria edarituko, txartela hartu dituelako. Eta Iban Perez, Gasteiztarra, ez da ere. Ez da egongo, txartelen erruz eta alde horretatik hori kontutan hartu behar da, azpimarratzekoa da, eta nik uste dut bere eragina izango dela. Baina, aipatu dezagun, taldeak dena prest duela jokatzeko, jokalari profesionala dituela, eta jokalari honak, Bidorreta, Solís, Escobar, jokalariak kontutan hartu behar da, baina, Deportivo de la Coruña nena aurrean zaude. Bigarren mailako talde bat. Lucas Pérez, da, bere izar dirdirtxuetena, baina jokalari oso ona ditu. Eta talde bikaina. Esaten omen dute batzuek, Estadion Galen galdu egin zuenean, iruta huts, orduan abiadura hasi zuela. Bueno, daki, bai edo ez, baina horrela di. Eta gero, aipatu behar da, hori izkutatzea ez da ona. Idiak ez darren kontuak hor zelaian pil-pil behan egongo dira. Inigo Idiak ez kanporatu zutuen Irundik, eta nik ez dut uste gustatu zaiola. Ez Imanol Idiak ezi, ez noski baiet Inigo Idiak ezi. Eta hori horrela da. Eta baten batek pentsatzen altzure, bai, bueno, azken norgehiagoka da, eta adostasun bat egongo da, eta Unai Emeri Imanol Idiak ezekin batera Bilarganen lan agintuen zutela. Hau ez da horrela, hau beste kontua da. Eta A Coruña nahiko dute, eta nahi dute ospatu igoera alde batetik, garaipen batekin, eta kitxo, hori da kontua. Eta lotura zarra dituzte, Coruña eta Real Unionen artean, lotura zarrak, eta gero beste gauza bat aipatu behar da, baina hau, gainetik, gere bere garaian aipatu genuen, Juanito Emeri, Unaien eta Igorren atxa, Andonirena, Koldorena, beti bi esate ditugu, baina bueno, lau dira. Unai hain zuzen ere, eta Igorren, Coruñan jokatu da egin zuen 60ko hamarkadan. Hori beste dato bat, eta hor mailen gainean jarri behar duguna. Eta lotura historikoa, dagoela, baina ez doaingoa, aspaldidanik beste mendeko kontuak. Eta horrela, norgehiagoka oso korapilatsua Reunionentzat. Puntu batekin aski izango du, gero Lugo eta Sabadell beraien artean arituko dira, Sestao horrere saltxan dago, eta Fuenlabrada ere bai. Orduan, hirurak irabaztea komplikatua da, baina gertatzen alda. Realunenek ez balima du puntu hori eskuratzen. Ha, bueno, nik uste dut puntu hori eskuratuko dutela. Uste dut, baina, bueno, gero, besteen jarrera eta beste maitzak, ba, hori ez dute kontrolatzen. Nik uste dut eskuratuko dut. Erreza ez da izango. Ez da izango. Eta hori dena biziko da, bihar arratsaldeko 7etan Riazor historiko futbol zelaian. Aipatu behar dugu bihar Unai Emeri bertan egongo dela. Kontseilariak ere bai, baina Unai Emeri bertan egongo dela. Eta pentsatzen dut, reuniko nagusiak nahiko dula bere taldearekin asmatu, garaipen bat asmatu, puntu bat asmatu, eta beste proiektu bat hasi datorren urterako. Hori da, ba, aipatu duzu puntu bat aski dutela maila mantentzeko eta horren bila joanen direla. Hala ere, bueno, ba, atzo Fran Justok ere eman zuen, partidonen atariko prentsaurrekoa, eta berak ere aipatu zuen, ez? Ba, azken jardunaldiak desberdinak izaten direla, ba, normalean urduritasuna ere badagolako, ba, haunitz dagolako jokoan, ba, talde haunitzentzat, edo bederen batalde batzuek haunitz dutelako jokoan azken jardunaldi hauetan, eta beraz, ba, esperotako emaitzak ere ematen direla. Hala ere, ba, guk espero dugu, horrela ez izatea eta Real Unionek, bueno, ba, beharrezko guztia edukitzea maila mantentzeko, eta bueno, ba, betiko moduan Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin ere izan gara, eta berak ere horixe aipatu digu, beraz, adituko dugu. No, ba, imagina ezazue, egoera hon batetan gaude, zelkapenean, baina gira da partidu zaila dugula, azkenengoa, Riazorren, hogeita mabila pertsona futbol zelaian, eta guk, ban maiari usteko, puntu bat lortu behar dugu edo, eta gero gure etxetik dauden bestiru taldeak, ba, baten batek partida ez irabaztea, ez da, baina ia da partida gogorra daukagula, partida zaila, baina guk arima asko duen talde bat da, asko korrika egiten ari duna, kontzentrazio altua mantentzen duena, eta naiz eta partida gogorra izan, uste dugu partidu oso bat egingo dugula Riazorren, garaipenaren bila joango garela, eta hurren gortean primera refen relurien egongo dela. Ba, horixe, ba, aipatu bezala, Mikel Bengoak aipatu den bezala, ba, bihar arratsaldeko 7etan Deportiboren kontrako partiduan garaipena eskuratzen saiatu, edo beharrezkoa duen puntu hori lortzen saiatu, eta bueno, ba, maia mantentzen saiatuko dira. Erran bezala, ba, bihar izanen da partidua, arratsaldeko 7etan. Nahi nuke jakin hor, Marcos Lunaren ordez nor sartuko den, pentsatu Victor Emil sartzen aldela, alde batetik, eta gero Joseka Marquez beste alde batetik, lerro hortan bost jokalari sartuko ditu, pentsatzen dut hor Montoro egongo dela, Iban Perez ez dago, eta Josua Fini ere bai sartuko dela, oso itxura ona erakutsi zuen Ponferrada nahi zuzen ere, eta Roger Riera azken boladan, ba, bere mandio taldeari lasaitasun bat, atzelarien artean, gero Bidorreta eta Rivero erdilari bezala, Solís pixka eta aurrerago, Alester da bertan egongo dela ere aipatu behar da, eta Escobar izango dela aurrean. Beste jokalari batzuk presa ondo dira, Inigo Muñoz, azken boladan, eta bueno, beste jokalari guzti hori, Peru kere bere abagune bat izaten aldu, hor direditasun bat 15 minututan, denok beharko dute baieztatu puntu batekin edo garaipen batekin hori dena eta eskuratzen helburu nagusi hori, ez? Ba, beste aldu batetik ez dago proiekturak izango datorren urterako. Ta hori penagarria izango litzake. Zergatik iritsi garen une honetara? Ba, ez da unea orain hausnartu beharko dute. Ni badaki barruko kontua direla. Baina hausnartu beharko dute, zergatik berriz ere iritsi den une honetara Real Unión. Hori da konduaino. Oain indar guztiak badakit A Coruñan behar dituztela eta zale batzuk ere gerturatuko direla. Hori ere badakigu. Eta hori beti nabaritzen da eta alde horretatik, ba bueno, puntu batetik baieztatu eta kito. Eta ustea mailari eustea, hori da helburu bakarra eta nagusia. Eta astelenean ba soinuak eta bestiak etuko izango ditugu, hemen. Mm-hmm. Eta geure aldetik, geure urrutitik indar guztia bidaltzen aldigu hemendik, txoko bidasaldeko txoko ondatik eta gu bihar alegina egingo dugu. Baina pentsatu behar dugu, 80.000 zale egongo dira, eta Deportibok nahiko duela, bai bigarren mailan bere lekua hartu berriz ere, eta helburu nagusiena da berriz bueltatzea lehen mailara. Ez dago besterik. Eta horregatik, pentsatzen dut, Deportiboren jarrera bihar ere berezia izango dela. Mezu bat luzatzeko, zale guztieri, eta armailari, esan ez, gu hemen gaude, bigarren mailan gaude ja, bigarren mailan, eta datorren urtean lehen mailara nahi dugu igotu. Ba, horixe beran, horritu, ba, bihar izanen dela Deportibo eta Real Unionen arteko partidua, arratsaldeko 7:00. Eta Hondarribian Emeki Emakume Elkarteak antolatutako Emakume Palatxa Apelketaren bigarren jardunaldea jokatuko da. Pasaden larun batean bera eta Oiartzuneko palistak izan ziren aurrez aurre eta oraingo honetan arratsaldeko 4:00 hasita, ba erran bezala bigarren jardunaldea jokatuko dute Jostaldin. Eta Irunen berriz, asteburu osoan zehar, ba Northfit Irun CrossFit txapelketaren 3. edizioa ospatuko da. Bi eguneko lehiaketa izanen da, bihar eta etzi, larun bat eta igandean jokatuko dena. Eta guztira, 800 kirolarik baino gehiago hartuko dute parte, Urantzu frontoian, azken portu kiroldegian, eta kalean, Osin Biribileko bidegorriaren inguruan eginen diren jardunaldietan. Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziak eta Alberto Saseta eta Matias Biasko txapelketako ordezkariak egin zuten. Astean zehar, asteburuan ospatuko den Northfit Irun CrossFit txapelketa honen aurkezpena, eta Olazabalek lehiak eta ospatzea iriarentzat oso garrantzitsua dela, azpimarratu zuen, kirol gutxitua delako, eta Irunen hori ere praktikatzen dela, erakusten delako modu hontan. Edo nola ere, Hortzen parte hartzaile baino gehiago izanen ditu, aurtengo edizioak gero eta ezagunagoa egiten ari denaren seinale horrela, gero paregabea sortuko dela ziur daude antolatzaileak. Estatu guztitik etorritako kirolari onenak ariko dira leian, erran bezala bihar eta etzi, 4 kategoria desberdinetan, eskalado, intermedio, RX eta master 35 kategoriatan hain zuzen ere. Larun batean, goizeko 9:00 hasiko da lehen jardunaldia, arratsaldeko 4:00 izanen du segidak lehiaketak eta igandean berriz goizeko 9:00 hasi eta eguerdiko 12:30 finalak ospatuko dira Urantzu frontoian. Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotzia dituko dugu honen inguruan solasean. Asteburun honetan Northfit Irun txapelketa izango dugu, CrossFiteko txapelketa da eta bueno, Urantzu pilotalekoan eta azken portun lehiatuko da, bertan izango dira ingo diren froga ezberdinak eta egia esan da ba, guretzat oso garrantzitsua da ere bai ba, mota honetako kirolak izatea irian, beti ba, kirol batzuei buruz hitz egiten da, futbola, eskubaloia, txirrindularitza, baina ere beste motatako kirolak badaude munduan eta horretakoak ere baditugu Irunen. Gainera 500 pertsona baino gehiago lehiatuko dira txapelketa honetan, Espainia guztitik etorritakoak eta hori ere garrantzitsua da hiriarentzako eta beste urtetan ikusi dugunen bezala gainera ba Urantzu beti gainezka dago ba asteburu osoan zehar eta mo igande guardian finalak ikusteko ba hemen ikusten den giroa kristona da, beraz esaten nuen bezala ba, guretzat CrossFit bezalako kirol bat ere ba, bultzatzea garrantzitsua da eta horregatik egiten dugu. Bertzale, waterpolo urgara txingudik eta Bidaso Atletiko taldeak elkarlanerako hitzarmen berri bat sinatu dute, indarrak batuko dituzte bi klub hauek eta hemendik aintzinera elkarrekin lan egin dute helburu berarekin. Waterpoloko klubak bere taldeak kudeatzen segituko du eta bere antolaketarako erabakiak hartzen, baina bide horretan batek administrazio lanetan eta komunikazioan lagunduko dio. Ana Olazabal, waterpolo urgara txingudiko presidenteak azaldu duenez, Bidaso Atletiko taldeak euren klubean eginen duten lana administraziokoa izanen da, ba marketing, komunikazio, joan etorriak kudeatu eta kirola praktikatzeko beharrezkoa izanen den aholkularitza ematea. Hain zuzen ere, edonola ere, urgarak azken erabakia izanen du klubean eta azken erabakiak hartzen segituko du. Lankidetza honekin lortuko dutena da, denbora gehiago edukitzea, babesle berriak bilatzeko, waterpoloa sustatzen segitzeko eta bigarren plano batean gelditu diren gaiei beharrezko garrantzia emateko. Hiru urteko ibilbidea du urgarak eta azken hilabeteetan zuzendaritza taldeak gutxitzen joan da, Olazabalen eskuetan utziz lan edo lanik gehiena. Presidenteak berak oroitarazi duenez, klubeko kide guztiak bolondresak dira eta gero eta jende gutxiagoren konpromisoa nabaritu da. Bereziki kezkatzen duen errelebo faltak eta horregatik beragatik bati galdegin zioten laguntza, klubaren jarraikortasuna bermatzeko eta kudeaketa profesionala edukitzeko. Ibon Muñoz, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariak urgarak luzatutako proposamena begionez ikusi zutela onartu du. Olazabalek azaldutako lan horietarako batek pertsona bat kontratatu du, eurek formatu, eta ondotik urgarak klubaren kudeaketaz arduratuko dena. Sinatutako hitzarmenak bi urteko baliotasuna izanen du, eta 2024ko uztailean jarriko dute indarrean, Muñozek ere azpimarratu zuen, geroz eta zailagoa dela jendearen konpromisoa edukitzea, beraiek ere nabaritu baitute, hau taldean, lan bolondresa denean, gero eta jende gutxiago prest dagoela laguntzeko, eta horregatik beragatik prest azaldu ziren euren profesionaltasuna urgararekin konpartitzeko eta bien artean kluba aintzinera eramateko. Borja Olazabal ere mintzatu zen sinadura edo hitzarmen honen sinadura egin zen aurkezpenean prentsaurrekoan eta hirian horrelako loturak egotearen garrantziare azpimarratu zuen. Adurra Milibiarekin ere izan ginen, eta bueno, Adurra Milibia bateko ordezkariak ere honen berri eman zuen, eta berak ere azaldu zigun, zertan datzan, kompromiso edo hitzarmen berri hau. Lehen urtean ja berekin hasi ginen hizketan, eta bueno, guretzako ere proiektu politxa da, kristen erronka da ere, pertsona berria sartuko da kluban gurekin lan egiteko eta klub hori kudeatzeko. Eta bueno, gogo askorekin egia esan, eta bueno, pixkanaka klubare beste bidetan azten. Azkenean gure lan izango da kontabilitatea eta bueno, gauza horiek kudeatu, marketingeko gozetan ere komunikazioan ere pixka lagunduko dugu egunea eramaten, gero eguneroko kontu horiek aurrera eramaten, eta azkenean beraiek kirolaren inguruko gauzetan denbora hori ondo erabiltzea, eta beraiek askatasun osoa dute kluba eramateko. Azkenean guk egiten duguna da beraiek lagundu kluba garatzea eta kudeatzea, ez? Azkenean beraiek esan duen bezala eguneroko gauza denbora asko kentzen dute, eta azkenean pertsona, osea, jendea behar dute, eta kasu honetan gu bezalako kluba. Bueno, Ibon ere egongo da, Ion ere, baina pertsona berria sartuko dugu kluban, eta bosa tal hori eramateko datuko du, beste gure klubeko beste gozeekin batera, baina azkenan pertsona horrek egongo da klubari egunerokoa kudeatzen bai. Maurice. Ba, izea jotzen zuen, azken portuko igirilekuan, sentitzen dugu, baina ez genuen beste aukerarik izan alde horretatik, barruan ez bakarrik bero egiten zula, neurri batzuek respetatu behar dira, igirilekuan bertan, eta orduan kanpoan egin zen ekitaldi hori, nagusiena hain zuzen ere, eta, bueno, haman izan genuen aukera, haizeak, bueno, eberera gina izan du, sentitzen dugu, da horrela da, baina, bueno, honik uste dut, Adurrek aipatutakoa interesgarria dela, eta hitzarmena interesgarria dela. eta piraguismoari eta arraunari dagokionez, ba aipatu behar dugu Promesa Gazten Slalom modalitateko Espainiako kopa ospatu zela pasaden asteburuan Dumbrian, Galizian, eta Santiagotarrak klubak ba lan ona egin zuela bertan eta lortu zituzten emaitzen ondorioz, ba kluben sailkapenean 3. postua eskuratu zuela Irungo klubak. Emaitza aunitz ditugu aipatzeko, ba gure webunean kiroletik.eus webunean ikus ditzazkezuenak, ba aunitz direlako, baino tartean ba aipatu behar dugu lehen postu batzuk ere lortu zirela, ba K1 kategoriako emakume infantil B mailan Junea Miano izan zela garailea adibidez, eta bueno, ba hortxe bertan lehen 2. postuak, 4.ak ere izan ziren, eta bueno, aipatu duguna, ba horren ondorioz klubak berak ba 3. postua eskuratu zuela klubaren sailkapenean. Horren ondotik, ba maiatzeko azken asteburu honetan Santiagotarrak klubeko kirolariak 3 lekutan izanen dira leian, larun batean, bihar maiatzaren 28an Legutian on izanen dira aulki mugikorreko arraunlariak Euskal Ligako estropada jokatzen goizeko 9:00etatik aintzinera. Azken 3 estropadak ba Legutianoko 2 eta Orioko Bertze bat bertan beran gelditu ziren haize bolada bortitzengatik, eta oraingo honetan ba aintzinera eginen duela ba aurre ikusi dute. Eta aurre ikusi dutenez ere, ba Gipuzkoatik 400 bat arraunlari baino gehiago hartuko dute parte, 120 ontzitan banatuta. Bertzalde, Urlasaietako saila bihar eta etzi Sevillan izanen da sprint modalitateko 2. Espainiako kopa lehiatzen, eta azkenik Urbizietako eskola kiroleko Gipuzkoako txapelketa lehiatuko da etxean Irunen igande honetan. Eta arraunaz aritu garenez, ba Hondarribiko arraun elkarteare aipatuko dugu, izan ere Mutrikuk izanen dira lehiatzen demoraldia hasi baino lehen, ba hasiera horren entrenamendu gisa erabiliko duten estropadan. Beraz, Edorta Kanpandegi klubeko ordezkariarekin izan gara eta bera kontatu digu nola joanen den ba asteburu hontako jardunaldi edo hitzordu hori. Bihar Mutrikuko 23. bandera ospatuko da. Bertan Hondarribia bere gizonen lehenengo taldearekin parte hartuko du. Estropada hau prestarakuntzarako erabiltzen den estropada bada. Baina ikusirik txapelketak gainen ditugula, ba honek indar gehiago hartzen du. Gogoratuko dugu txapelketak jokatuko direla ekainan, urrengo asteburuan ekainaren 2an Hondarribin Gipuzkoako txapelketa izango da, ekainaren 9an urrengo asteburuan Donostian Euskadiko txapelketa, eta amaitzeko txapelketekin ekainaren 15 eta 16an bilarunalditara Donostian ere Espainiako txapelketa jokatuko da. Beraz, biharko estropada prestakuntzarako izango da, baina ikusiriko hor txapelketak bertan daudela, ba bueno, ba ja trener guztiak ba goguakin ikusteko zenolako indarrekin daude. Hondarribi jokatuko du azkeneko tanda Kaiarriba eta Zierban aurka. Ba, horixe bera, hori izanen da prestakuntzarako baliatuko dituzten estropadak asteburuetan, ba Mutrikun izanen beti, dira eta beti lehena bueno. Mutrikun izaten da. Mm-hmm. Lehen hitzordu nagusia aipatu behar dut trenietan ere Gipuzkoako txapelketa eskuratu egin duela Hondarribia arraun elkarteak, eta bere uretan ere Gipuzkoako txapelketa jokatuko dela datorren ekainaren 2an. Eta gero Euskadiko txapelketa, eta bere ala aurten hasiko da San Pedro Unian A Coruñan, hain zuzen ere, TK Liga. Eta bueno, prestakuntza amaitzen ari direla ja, eta ja Mutrikuko hitzordua beti bere garrantzia izaten duela, eta hori aipatzekoa da eta azpimarratzekoa da. Eta hortziralero bezala, ba eskualdeko bertzetalden hitzorduak zerrendatuko ditugu, baino oraingo honetan soilik futbola izanen dugu aipatzeko, ba bertze klub edo talde guztiek denboraldia bukatu dutelako dagoeneko, eta asteburu honetan ba futbolean edo futbolariei egokituko zaie denboraldiko azken jardunaldiak jokatzea baita ere. Beraz, ba horixek zerrendatuko ditugu alde batetik, emakumeen orezko regional mailan beti gaztek gaur bertan jokatuko du denboraldiko azken jardunaldia. Oihartzun ze bisitatuko du Karla Lekuona anexoan erran bezala, ba gaur arratsaldeko 7:30. Mariño Real Unionek berriz Ostadar bisitatuko du bihar arratsaldeko 3:00 eta talde irundarra badagoeneko mailako txapelduna da. Pasaden asteburuan lortu zuen matematikoki lorpen hori eta aldu den demoraldian Euskalegan ariko da taldea eta hori xebera ospatu nahiko dute hauek ere. Segurazki garaipen batekin, ba asteburu honetan, azken asteburu honetan. Gizonen Orezko Regional mailan berriz Betigaztek etxean emanen dio bukaera demoraldiari, mastegin jasoko dute Lesakarrek Zumaiako bihar arratsaldeko 6:00 eta Real Union Rockak ere etxean jokatuko du demoraldiko azken jardunaldia, hauek Hernani jasoko dute Galeko Anexoan bihar ere eta ordu berean arratsaldeko 6:00. Eta azkenik emakumeen Gorengo mailan Hondarribiak eta Dunboa Eguzkiko Orezko Regional mailara igotzeko finaleko itzulerako neurketa jokatuko dute asteburu honetan. Joaneko partiduan Dunboa Eguzkik 2-8 irabazi zion Hondarribiari eta beraz abantailarekin doa bigarren jardunaldi ontara. Oraingo honetan Hondarribiaren etxean ariko dira eta gaur bertan, gainera arratsaldeko 7:00. Eta bertzelako itzorduak ere aipatuko ditugu, pixkat ba, gure eskualdea zabalduz edo, bertze lekuetan izanen ditugunak, baino agian interesekoak direnak ba, entzulentzat, batez ere ba, parte hartu nahi badute planonak direlako ere. Eta azken aldian, ba, udaberrian oikoa denez, bazan bidaso aldean menditzuliak izaten ditugu, eta bueno, ba, horietako bat izanen dugu asteburu honetan ere, arraio zen eginen duten, baztango 29. menditzulia igande honetan, izena online ematen alda gaur arratsaldeko 6:00 bitarte, baina egunean bertan ere izena emateko aukera izanen da. Baztango menditzuliaren aurtengo edizio 29. izanen da erran bezala, eta aldi honetan arraio zen eginen dute, bi ibilbide izanen dira aukeran, alde batetik motza, 24,8 kilometroko luzera eta 1000 metroko desnibela duena, eta bertzetik luzea, 36 kilometrokoa eta 1,650 metroko desnibela duena. Goizeko 7:30 aterako dira mendizaleak eta horren aintzinetik ba, izen emateko aukera egonen da erran bezala. Egunean bertan ematen alduzue izena, baino lehenagotik ere ba, plana egina baduzue edo ba, bueno, dudarik gabe bertara joan nahi baldin baduzue, ba, aintzinetik egin dezakezue lan hori eta online emateko aukera ere oraindik bada. Arratsaldeko 6:00 itxiko dute izen emateko EPA internet bidez nafarmendi.org webunean eta hortxe bertan eman dezakezue izena. Azken momentura arte espetu nahi baldin baduzu ere, ba egunean bertan izen emateko aukera duzuela ere erran dugu. Beraz, hori izanen da asteburu honetan mendi irtera edo mendi itzulia eta hemendik bi astetara ba Lesakako 16. mendi itzulia ere ospatuko da ekainaren 9. izanen da igandearekin eta hemen ere ba irtera 7:00-7:30 izanen da horren aintzinetik ba hemen ere izen emateko aukera egonen da eta aintzinetik ere badagoeneko EPA ireki dute mendizmendi.com webunean eman dezakezue izena dagoeneko erran bezala ba kainaren uste dut 7:00 arte eman daitekeela izena internet bidez, baino bueno, ba egunean bertan ere eman daiteke. Hemen ere bi bilbide izanen dira aukeran, motza 22,6 kilometrokoa eta 1,674 metroko desnibelarekin eta luzea 28,7 kilometro eta 1,660 metroko desnibelarekin. Ibilbide motzean Aierdi, Pieda, Unanue, Apitu, Almendroitz, Elutxa eta Gardelkopago eta igo beharko dituzte luzean. Ba, Elutxaren ondotik Altzarrieta, Errenga, Aritxulegi, Endara, Agina eta Gardelko Pagoeta ere igo beharko dituzte parte hartzaileek. Denboraren kontrola Unanuen, Elutxan, Aritxulegin eta Gardelko Pagoetan hartuko da. Horrez gain leku horietan ere jan eta edatekoa egonen da. Ambulantzia berriz Piedaden, Endaran eta Gardelko Pagoetan izanen da. Informazio gehiago nahi izanez gero Betigazte abelduan betigazte.net elbidera idatz dezakezue. Pilotan ere zenbait itzordu izanen ditugu asteburu honetan. Nafarroko kirol jokoetako hiru final jokatuko dituzte gaur bertan Lesakan nesken eskuz binakako txapelketako azken partidak izanen dira alebin, infantil eta kadete mailan. Arratsaldeko 8:30 hasiko da gaur jardunaldi hau azkena gainera finala Lesakako udal pilotalekuan. Alebin mailako finalean arkupe elkarteko Eneritz Muñoa, Lesakarra eta Ainara Itaigantziarra, Ados pilotako Alaitz Aioro Aiturendarraren eta Lizalderen kontrariko dira, infantil mailan berriz arkupe elkarteko Naial Mandoz eta Joana Iratzoki Gantziarrak, Ardoiko Gomez eta Setuainen kontrariko dira, eta azkenik kadete mailan, Umore Onako Alize Sagardo Igoizuetarra, eta Araitz Legarreta Aranoarra, Oberenako Krespo eta Sarratearen kontrariko dira. Bertzalde, Benito Taintaren omenezko pilota txapelketako kadete eta gazte mailako jardunaldiak ere jokatuko dituzte asteburuan, horren aintzinetik aldiz, ba, atzo jokatu ziren senior mailako partidak, baita gazte mailako final laurdenetako bateta, hauek izan ziren emaitzak. Llorente 16-22 galdu zuen Iker Ibarraren kontra, Mikel Leonetek berriz 22-9 irabazi zion kanpoiri, Aimar Rebolek irabazi zuen aurkaria, Javi Muri jo, ba ez baitzen agertu, eta azkenik Ander Perurena 22-7 irabazi zion Oier Orbegozori. Gazte mailako final laurdenean Iker Izagirrek irabazi zion 18-7 Odei Urmenetari. Igandean berri zerran bezala, ba gazte mailako bertze hiru final laurdenak jokatuko dira, goizeko 9:30 hasita Lesakan, Aritzola Izola eta Julen Rekalde izanen dira aurrez aurre, baita Jokin Bidezabaleta Ekain Azku ere, eta azkenik Ibaixa ez eta Unax Ramirez ere ariko dira bata bertzearen kontra. Kadete mailan berriz, igandean ere jokatuko dira, jardunaldi berriak, kasu honetan Donezebeko Ezkurra pilotalekuan, goizeko 9:30 hasita. Bertan Iker Rantziz Arrunai Esainen kontra izanen da, Abraham Antimas Beres Aimar Berozen kontra, Aetz López Aitor Perurenaren kontra, Torralba Oier Izagirreren kontra, Beñat Zeharra Unai Zelaiaranen kontra, Ibai Oltzan Sergio Nanklaresen kontra, Paraguaio Zazpigarrena Imanol Bastiaren kontra, eta azkenik Pablo Aldaz Aratz Bengoetxearen kontra. Txirrindularitzan ere itzordu garrantzitsu bat izanen dugu eskualdetik pasatuko dena, Nafarroko itzuliko bigarren etapa gaur bertan hasi dena, Urdazubin hasi da eta Bagordin bukatuko da. Gaur atzo hasi zen barkatu Nafarroko itzulia eta bigarren eta hirugarren etapetan eskualdeko errepidetan barna pasatuko da Tropela. Gaur Urdazubin hasi da, dagoeneko hasi baita gaurko bigarren etapa hori eta Urdazubin eman diote hasiera eta Bagordin bukatu oroitu, Bidasoa itzulia lehengo urtean ere hortik errepide beretatik pasatu zela eta Bagordin ere bukatu zela, ba Nafarroko itzuliak hortan hartu du inspirazioa aurtengo bigarren etapa hau osatzeko, beraz 123 kilometro osatu beharko du Tropelak gaurko egunean, erran bezala ordu bietan atera dira, txirrindulariak Urdazubitik eta handik Otsondo aldera joan dira, eta bueno, ba, bukatu, Bagordin bukatuko dute arratsaldeko 8 eta laurden 6ak laurden gutxi aldean, eta bihar ere hirugarren etapa Olloki eta Zubiri lotuko ditu, baina tarte horretan Baztanen barna ere ibiliko dira, Belateko gainetik arratsaldeko 4ak 8 gutxi eta 4ak eta laurden aldera pasatuko direla aurre ikusi dute, eta Artesiagatik berriz 8ak laurden gutxi, 8ak eta laurden aldera. Eta azkenik, ba futbolean aipatu ditugu, Gipuzkoako ligan ari diren eskualdeko taldeak eta Nafarroko ligakoak ere aipatuko ditugu labur, normalean ez ditugu aipatzen, baino hauek ere, ba azken jardunaleak jokatuko dituzte eta bueno, ba hurbil ditugunez eta nahi baldin baduzue ba taldeak animatzera joan, ba hortxe bertan utziko dizkizuegu hitzorduak. Lemaia Autonomikoko Baztanen gainera hitzordu garrantzitsua izanen du, ba oraindik ere aukera duelako hirugarren mailara igotzeko promozio partidua jokatzeko eta azken jardunaldi honetan erabakiko da. Beraz, dena emanen dute hori lortzeko, garaipena eskuratu nahiko dute Baztandarrek. Ba, hori xebera, heldu den asteetan promozio maila jokatzeko eta hirugarren mailara igotzeko aukera hori edukitzeko. Badakizuen, ba demoraldi kaskarra izan duela, urtea etzuela modu oberenean hasi, baina azken hilabetetan buelta mandiola eta beko postuetan egotetik, ba goiko postuetan egotera pasatu dira, laugarren postuan daude eta hortxe bertan ba lortu nahiko dute promozioa jokatu. Beraz, hortarako garaipena eskuratu beharko dute asteburu honetan, horrek emanen baitie, ba euren eskuetan dagoen bakarra, ba maila hori lortzeko eta bertzei begira ez egotearen presioa hori ere emanen die. Hala ere, ba dagoeneko ez dago soilik euren eskuetan, hori erran nahi genuen, ba galdu ez gero ere, ba ikusiko da bertze ondoko taldeek egiten dutena edo lortzen dituzten emaitzak. Beraz, hortarako aipatuko dugu, etxean ariko dela Baztan eta etxeko zaleen babesa ere izanen duela denboraldiari bukaera emateko, ba edo zer gauza pasatzen dela ere ospatzeko azken hilabetetan erakutsi duten maila. eta urtean guztian zehar ere borrokatu dutena noski, eta erran bezala, ba, giltxaurdin arituko da baztan bihar, arratsaldeko seietan, Peña Azagresa taldearen kontra. Eta bertzale, ba, preferente mailako Donestebek zirauki bisitatuko du igande honetan, arratsaldeko lau terdietan, hauek ez dute, deus ere jokoan, zazpigarren postuan edo, seigarren postuan uste dut, saikatu direla, eta hala ere, bueno, ba, alik eta goien bukatu nahi dute denboraldia, alik eta maila hoberena ematen, eta garaipen batekin bada, ba, hobe. Beraz, horiexek dira, izanen ditugun itzorduak. Eta euskal futbol talde nagusien berri emanen dugu azkenik, lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak Real Madrid jasoko du etxean igandean arratsaldeko lauterrietan, eta Atletikek gaur bertan jokatuko du etxean ere, Teneriferen kontra arratsaldeko seietan. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak Atletico Madrid jasoko du etxean denboraldiko azken jardunaldia edo ligako azken jardunaldia jokatzeko, bihar izanen dute itzordua arratsaldeko lauak eta laurdenean. Atletikek ere bihar jokatuko du azken partidua, hauek Rayo Vallecano bisitatuko dute bihar erran bezala arratsaldeko sei terdietan. Osasunak Sadarren emanen dio bukaera denboraldiari, bihar ere Villarrealen kontra guardiko orduietan, eta azkenik Alabesek ikandean bisitatuko du UD Las Palmas arratsaldeko lauak eta laurdenean. Bigarren mailan azkenik, Eibarrek Sporting de Gijon bisitatuko du igande honetan arratsaldeko sei terdietan, eta Morebietak igandean ere izanen du urrengo itzordua etxean arratsaldeko sei terdietan Espainolen kontra. Ba, honekin guztiarekin, saioaren bukaerara ailegatu gara, gurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko entzule, beti bezala, Hanzeta Irratiko uinen gibelean izateagatik, eta, bueno, ba, erran bezala, ongi pasatu asteburua, zerrendatu ditugu, nahiko itzordu, eta beraz, ba, horietaz gozatzea espero dugu, oroitu, ba, zerrendatu ditugu guztietaz, eta, bueno, ba, bertze asteburu batez, kirolaz gozatu noski, eta gu, bueltan izanen gara astelenean, aipatutako itzorduen emaitzak zerrendatzera, balorazioak egitera, eta, bueno, ba, denboraldia istera, guk ere, gure kirolariekin, eta, bueno, ba, beraz, beti bezala hotxak izanen ditugu, protagonistak izanen ditugu, aditzeko astelenean, bitartean, ba, gozatu, asteburuaz, kirolaz, eta astelenean izanen gara, berriz ere hemen zuekin, ongi zan! Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno.